نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم واشرحني صدري ويسر لي أمري وعلقتم من لساني يفقهوا قولي شكرا على الوصول إلى الأرض العظيم في جسم ياتي المسلم كي آتي جهودات كي نتائج تعليق ہر زیادہ جب کوئی نتائج دکھایا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کامیاب تھی اگر نتائج ظاہر نہ ہو تو جد و جہد پر مارا دھیان اور وقت لگا لیکن گویا اس کا نتائج اکثر نہیں کیونکہ جد و جہد کے درست ہونے اور غلط ہونے کے لیے حالت ہوتی ہے کہ ترتیب اگر غلط ہو اور مار جان وقت لگا نتائج کچھ کر سکتے ہیں ترتیب صحیح ہو مار جان وقت لگتا ہے نتائج حاصل ہوتے ہیں جتنے زیادہ نتائج ہونا ہو اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کیا ہے ہر دن جد و جہد کرتا ہے پہلے درجے میں اس کو بھی دنیا کی جد و جہد کو بجائے کرائے تو دنیا بھی اور دن جد و جہد کرتا ہے سب سے بھی پہلے درجے میں اس کو بھی ہے لیکن بہت ہی زیادہ جو آئے میں نے بڑی پیار کے ساتھ دین کو مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر تو دین جو ہے یہ نعمت ہے یہ جیسے آفت میں کامیابی کا ذریعہ اور بنیاد ہے اکثر کامیابی کی بنیاد ہے کامیابی کا ذریعہ ہے ایسے ہی دنیا کے لحاظ سے بھی یہ انتہائی زبردست کامیابی کی بنیاد ہے دنیا آخرہ کا مبلا ہو جاتا جو آئے بھائی ہوئی ہے دنیا میں بہتری اور آخر بہتری تو اس کے نتائج میں دنیا کی بہتری بھی ہے اور آفت کی بہتری بھی سب سے پہلے آخرت کی بہتری ہے آخرت کی بہتری آخرت کی بہتری کس بنیاد پر ملتی ہے کہ آخرت کی بہتری کس پر بنیاد پر ملتی ہے کہ آدمی کی تربیت ہو چکی ہو اور وہ مثالی نئے کا مال کا مظہر بن چکا سارے کام مان لے ہماری وہیں تربیت ہوئی اور تربیت کے نتیجے میں جو معاشرہ ہوئی میں آیا اتنا خبرہ کا کہ دنیا میں جنت کا نمونہ بنی اور آخر کے لحاظ سے دس صاحب اکرام کیسے ہیں جن کو اشرا بشرا کہا جاتا ہے کشرا اور بشرا تو وہ ہیں جن کو دنیا میں جنت میں داخلے کی بشارت ہے یہ جنت کی چار کرپائے راجدین عبد الرحمان ادب علی اللہ کی پانچ نظر علی اللہ چھ زبیر علی اللہ سات اور سال علی اللہ کا آٹھ اور سال وکاس علی اللہ نو اور صحیح صحیح زبیر علی اللہ کا یہ دس یہ اشرا بشرا ہوئے اور دوسری آیت نازل ہوئی کہ تقد رضی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدر والوں کے بارے میں حدیث آئی کہ بدر والوں کے ساتھ وہ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے پچھلے اور آئندہ بھی کوئی گناہ ہو جائے وہ اللہ معاف کیے ہوئے اور سورہ حدیبیہ میں جو آدمی آئے ہیں یہ 1400 ہیں جتنے بھی ہیں 1600 ان کے بارے میں کہا کہ لقد رضی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہینہ ان جو بعد میں اب کا شعر ہے اللہ پاک میں محمد کو راضی ہوا جب آپ سے اللہ کے نیچے بیٹھ کر تو یہ اصحاب الرضوان کو کہتے ہیں پہلے اشرا بشرا پہلا گروہ صبح اقبال اکرام تھا دوسرا گروہ جو ہے تو وہ ہو گیا بدرین تیسرا جو ہے تو اہل رضوان ہیں جو کہ سلح الحبیہ والے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے راضی ہونے کی آیت نازل ہوئی پھر اگلی جو یہ کلاسفکیشن قرآن لکھیے کہ لا استوى الذين ينفقون قبل الفتح جو آئے تھے قبل الفتح وقاتل کہ جن لوگوں نے فتح بکر سے پہلے ہتیا کیا اللہ کے حق میں یا جہاد کیا ہے تو بعض والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے فتح بکر سے پہلے مسلمان جو ہیں ان کا ایک اپنا درجہ ہے اور وہ دوسرا گروہ فتح بکر سے بات کرے ضرور ملاقات آ جاتا ہے کبھی مویر اللہ نے زیادہ اللہ کے لیے ملاقات کے دو گروہ میں اور پھر یہ رضی اللہ عنہ کا زمان یہ تو سارا صحابہ اکرام سے باہر نکل گیا سادت کی کامیابی. پھر جو حاجی سادت کے تجربہ کی آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمایا تھا ایک مکان میں گزرا ایک مکان کیسا تھا کہ ساتھ کسی طرح کی میزبان کا ہے. کیونکہ ایک آدمی تو ایسا آیا کہ جنت ہر دروازے پر اس کو مرا باپ مرا کہا جا رہا تھا کہ ہر دروازہ اس کو داخلے کے لیے پکارا. یہ رضی اللہ عنہ کی فون دیکھی تو وہ بکر صدیق تھے. پھر میں ایک مکان میں نے دیکھا وہاں کتنے ہی نوجوان ہے اس مکان میں اس نے جو دماغ کو مجھے خیال ہوا کہ شاید میرا ہی ہے. جب میں نے دھیان لگا تو میں نے کہا کہ نہیں یہ ہے تو پورے بھارت کا ہے. پھر ان کی حیرت کی وجہ سے میں اندر لے گیا اور بشارتیں ان کے بارے میں مختلف صاحب کے بارے میں جو آپ کو بشارتیں جس کی بشارتیں ان کے نام مختلف کو کرایا تو پہلی کامیابی بہت ہی جو ہے نتیجے میں اتر گئی. لیکن یہ جن نعمت ہے جسے بہاروں میں کامیاب کو کرانے والا ہے ایسے دنیا میں بھی کامیاب کرانے والا ہے اور دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں مثالی بادشاہ قائم ہوتا ہے. یہ باقی باتوں کو چھوڑیں. عام طور پر اس دور میں جبکہ مشین کتنی مشینیں کتنی آلے بھری میں آئے صفائی ستائی بازاروں میں جا کر دیکھو تو کیا ہوتا ہے یونیورسٹی کوئی دیکھو بازاروں میں سب بڑے شہروں میں ایک آدمی اہلا کا ایک تاجر آتا تھا اہلا سے ہر سال مہینہ میں نورا کے شروع کے موسم میں آتا تھا اپنا مار بیٹھتا تھا کسی نے خرید کر جاتا تھا. اس کا ایک پیلا عورت تھی کے ساتھ اس کا کاروبار ہوتا تھا. یہ جب آتا تھا اتنی باتیں کرتی تھی اتنی باتوں نہیں تھی کہ اپنی چیز اس پر مہنگی بھائی کرتی تھی اس کی چیز سوچ کی خرید کرتی تھی. اور پیلا اپنے بیٹا کو جب سکھا کر کاروبار کے دیکھو بچو گاہک کو کچھ پتا نہیں ہوتا چیز اچھی ہے کہ خراب ہے. اتنی باتیں کرو اتنی باتیں کرو اتنی تعلیمیں کرو کہ بس اس کا حوصلہ افتار ہے. یہ وہ تربیت جیسے جی ٹریننگ دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ کار کو کچھ پتا چلتا اس لیے آپ کو دکاندار کا دوست ہونا اسے کہ کوئی اچھی چیز مجھے دے دو تو سب سے بےکار کی جو دکھ نہیں رہی ہوگی وہ آپ کو دے دے گا یہ اخبار ملے لے گا اس کے بغیر نہیں مل رہی. وکیلا بھی ہمیں بچوں کو سکھا دیں کتنی باتیں کرو کہ گاہ جو متاثر ہو جائے کیونکہ گاہ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ چیزیں اچھی ہیں گے بڑے تو باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. اللہ کا تعلق کہتے ہیں کس طرح جب میں آیا تو میں نیت کر کے آیا تھا کس طرح جب یہ بات کرے گی باتیں کرے گی تو ماں کے کتنی باتیں کروں گا یہ مجھے شکست نہیں دے سکے گی میں اپنی چیزوں کو مہنگا سکوں گا اس کو سستا کروں گا. کہتے اس کا خیال کے ساتھ میں مدینہ منورہ کے بازار میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی بازار میں حیران کر دیا. بازار صاف ستھرا ہے اس میں لیڈ گوبر جگہ جگہ نہیں پڑے صاف ستھرا بازار ہے. میں اپنے سواری کو ان کو باندھنے لگا بجا دے کو پکڑا اس نے کہا ہر جگہ سواری نہیں باندھی جا سکتی سواری باندھنے کی ہر جگہ اجازت نہیں ہے اس کے لیے بازار میں جگہ کر رہے ہیں آپ وہاں جا کر یہ تمام میں نے سواری باندھی صاف ستھرا بازار ہے لیڈ گوبر نہیں ہے. اگلی بات میں دیکھیں کہ بازار میں شور و شرم نہیں ہے. اور پھر میں دیکھا دادی جو بیٹھے ہوئے ہیں سفید کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے میں پڑے بچیاں جگہ جگہ جی بن بنا رہی تھیں گوٹ جیت گوبر گوٹ بن رہا خیر آگے چلتے چلتے میں یہ ساری باتیں مجھے حیران کر دی. سپاہی نے حیران کیا پھر ایک جگہ جانور باندھنے میں حیران کیا ہر جگہ جانور نہیں باندھو گے گدی پہنتی ہے. پھر آگے جو پڑا تو لوگوں کو صاف ستھرے کے بعد پھر شوروں کو بعد میں سب چیز منتقل کیا آگے پیلا کے بعد میں پہنچا تو اسے کہا یہ ہمارا مال ہے یہ اس کی خوبیاں ہیں یہ اس کی کمزوریاں ہیں یہ اس کی قیمت. بس اس نے ایک تو تین جملوں میں اپنا بیان کیا اور خاموش ہوگی تو اس کا خیال تھا کہ بلاوا شروع ہوگا بات شروع ہوگی ڈائلاگ ہوگا اور پورا بات سنے گی پھر صحیح تو فروخت ہوگی. تو جب نہیں بولے تو کہتے میں اس کا کچھ بولتی کیوں نہیں ہے کیا پیلا تو بولتی کیوں نہیں ہے. اس جگہ میں بہت اس لیے نہیں ہوں کہ ہمارے درمیان ایک پیغمبر آئے انہوں نے ہمیں تجارت کا طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق میں نے اپنا بیان لے لیا. اب جو ہے آپ مرنے گھومتے ہیں نہیں کوئی تیار کی لگتی ہے جیسے مجھے تو بڑی حیرت ہوئی میں کلاسوں رکھ کر کے آگے گیا بڑا کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. اس میں آدمی نے کہا یہ اس کی کھجوریں ہیں یہ کمزور کھجوریں ہیں یہ کسی طرح کی کھجوریں ہیں کہتے مجھے یاد ہے کہ پیشنٹ پیچھے گاج نہیں رہے تو میں نے کھجورے خریدی تھی, آدمی نے کھاتا سی تھی, جب گھر پر جا کر نکالی آج جیسے کی کیا دی رہی تھی, کیا آج کل ہاتھ ہستی درمیانی ربی سال یا بجے کا پر پڑی ہوئی تھی ایک کا, کہتے اس بازار کو میں نے دیکھا. بس اب اس آدمی کو تقریر کرنے کی کتابیں لے کر دینے کی تقریب کرنے کی ضرورت, وہ ہم نے اسلام لے کر نجات کا دائر ہو, وہ اپنے اسلام کو دیکھ لیا پتا جو آپ تقریروں سے سمجھا رہے تھے اس کو ایک نظر ایک خود ایک سوال گزرنے پر اس کو سمجھ میں آ گیا. چاہیے جو نجات کا دائر ہے دنیا کے ریاض ہے, نجات کا دائر تین اہم اور سارے نے میں نے ایک بیان کر دیا, ایک بازار کے آدمی نے بیان کر دیا, تین باتیں اہم. ایک بات ہے کہ وہ جدوجہد اور وہ تاریخ اور لوگ آپ کو امن و امان دیں, جہاں پر امن و امان نہیں ہوتا وہاں پر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ایسے کسی ملک کو تباہ کرنا ہو اس کو ہے دہشت گردی کو اور تقریب گاری کو عام کر دو, اس کا امن و امان کو ختم کر دو, ملک ختم ہو جائے. اس لیے ممالک کے دوسرے ممالک میں تقریب گاری کے طریقے سے جانے کے لیے اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے, کیا آپ کے ملک میں تقریب گاری کرنے کے لیے بھارت کا اچھا خاصا فنڈ آتا ہے, امریکی سی آئی اے کا اچھا خاصا فنڈ آتا ہے اور وہ پیسے تقسیم ہو کر لوگوں کو خرید کر اور ان سے کام کرایا جاتا ہے, اور آج بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوگا تو سنانے کے لیے حدیثیں پڑھ کر رہے تھے اور یاد نہیں پڑھ کر سنا رہا ہوگا آپ کو, تو بس پھر کو دھیان دینے کو تیار کر رہا ہوگا اور اگر نہ وہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوگا اور سب اتاسروس لڑ رہا تھا اور سارے ترکی کے علماء اور طلباء مدارس کے اس کے زیر کمان لڑ رہے تھے, اور وہ جو ہے فری میڈل گارمی یوتھیوں کا جنٹ اور سے لڑا رہا تھا جتنا جلدی ان کو کترا کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے اتنا ہی فائدہ ہو, اور ان کا کترا کر کے جب خاتمہ کرایا اور جب حکومت اس کے حوالے کیے مریضوں نے تو اس کا اعلان کر دیا کہ میں سے قدر اور لائٹ جارج ان کے ذریعے تو لائٹ جارج لائٹ جارج سے پارلیمنٹ میں سوال ہوا کتنی جنگ ہوئی اتنے ہمارے وسائل لگے اور آخر میں آپ نے ترکی کے حوالے کر دیا, تو اس نے کہا میں نے کب حوالے کیا, میں نے کب حوالے کیا جب میں نے خلافت اسلامیہ شریف اسلامیہ کا خاتمہ کیا ہے اور اپنے ایجنٹ کو بتایا سب سب کردار والے تھے بتا لکھی رپورٹ اس کو پڑھ کتابوں میں لکھی قوم و امان کو تباہ کرنے سن 65 میں بنگلہ دیش کو علیحدہ ہونے کی تاریخ انڈیا نے چلائی اور اس کو اچھا خاصا فنڈ آیا, اسکولوں گاندھیوں کے ٹیچر جیسے ہندو تھے اور نظریے سے بنگلہ قومیت کا نظریہ چلایا گیا, اور جس کو جب وہ شروع کر رہے تھے اس کے بارے میں راجستھان کے صوبے میں انڈیا کے وزیر کی تقریر ہے جو نوجوان اخبار میں پڑھا کرتا تھا, اس میں لکھی ہوئی موجود تھی, اس وقت میں نے پڑھی شام تو پیسہ کی جنگ کی شکست کھا گئے پاکستان سے, لیکن اب ہم نے جنگ کا دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ مکمل ہوگا تو ہماری شکست نہیں ہوگی, وہ اکتر میں جا کر مکمل ہوا ہے, اور جب وہ مکمل ہوا تو آپ 90,000 کے لیے ہتھیار ڈالے ہوئے تھے اور ہزاروں لاکھوں یہاں کے قتل مشرقی پاکستان کے قتل اور آدھا ملتا ہو گیا تھا, یہ اس تقریب کاری کی تاریخ کے نتیجے میں جو میں نے چلائی آپ قتل, اور آپ کے لوگ خوب جلدی سے استعمال ہوئے. تو اب پہلے چیز امن و امان, امن و امان جہاں کرتا ہو وہاں پر کوئی کام نہیں ہو سکتا, امن و امان کا یہ حال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا کہ ایک عورت ہوگی جو سنائے رحمت سے چلے گی اور کچرا کنارا بتایا کہ وہاں تک جائے گی, یہ نوجوان ہوگی, خوبصورت ہوگی, زیورات سے ڈبی ہوئی ہوگی, یہ آئے گی بدلا یہ بس گزرے گی تو آپ کرے گی یہاں تک جائے گی, سارے راستے کوئی آدمی اس کو ٹیڑھ یہاں سے نہیں دیکھے گا. ایک کابی آدمی اپنے آپ کو اللہ اپنے آدم جائی کے بیٹھے کہتے تھے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا آپ یہ حدیث فرما رہے تھے, میں سوچا یاد ہے جس راستے کا آپ بتا رہے ہیں, یہ راستہ تو ہمارے قبیلہ بنی گئے پر سے گزرتا ہے, اور ہمارا ڈاکوں کا قبیلہ ہے. بنی طے پر سے نوجوان عورت بغیر کسی شادی کے گزرے گی, دیوران سے لدی ہوئی ہوگی, اور بنی طے پر سے گزر جائے گی اور بنی طے والے پر ڈاکڑ ڈالیں گے, کیسے ہوں. بارہ حضور فرما رہے ہیں, لہٰذا نے تقسیم کیا کہ ہمارے بھارو دلان کے دور میں وادی عورت آئی, تقواب کیا, گزری, سارا راستہ گزر کر گئی, ہم مہمان سے گزری, آپ کی سنبھالی ہوئی بات عملی طور پر سامنے آئی, کتنا مہمان آیا. اور کہتے ہیں بنی طے پر سے کیوں نہ مہمان گزری, بنی طے کے سارے کے سارے ڈاکو آپ کے اسلام کے تابع دار اور انسانوں کے معبود بن گئے, اتنا مہمان دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رجاعت نے ان ڈاکوں اور قاتلوں اور ظالموں کے معاشرے کو ایسا اپنا مان دیا. دوسری بات ہے معاشی آسودگی. معاشی آسودگی میں دیکھیں, اگر وسائل مناسب طریقے پر تقسیم ہوں, برابر طریقے پر میں نہیں کہہ رہا ہوں, برابر طریقے کا لفظ کا مجھے بتا پڑ رہا سوشل ڈیموکریٹ مکمل برابر مناسب وسائل مناسب طریقے پر تقسیم ہوں, اور جتنا وسائل کا لیول ہے, جتنا وسائل کا درجہ ہے, اتنا ہی خوشحالی کا درجہ ہے. ایک ہر ایک آدمی کے پاس موٹر ہو جائے, ہر ایک آدمی کے پاس بندہ ہو تو خوشحالی ہوگی. جو وسائل ہیں وہ مناسب طریقے سے تقسیم ہوں, تاکہ ہر ایک آدمی, جسے آپ لوگ فرسٹریشن کہتے ہیں, احساس محرومی سے احساس بیداری کی طرف نہ لے کر اکیلا گیا ہو, اور وہ سیکرٹری کے مریض نہ بن چکا ہو, مناسب طریقے سے تقسیم ہو. اور باقی آسودگی آپ کو انتظار کر دیجیے, میں خیر پتا ہوا وہی تو 6 سال بعد پتا ہوا ہے, آپ کے 6 سال مدینہ منورہ کے قیام کے بعد واقعہ ختم ہو گئے, خیر پتا ہونے کے ساتھ. اور آپ کے بعد بڑے فاروقی میں اتنا مال آیا کہ صحابہ کرام مال گن کر دیں گے, تقسیم کرتے رہے, لپے بھر کر کٹورے بھر کر دیتے, اور دوسرے پانی میں اتنی آسودگی بھی آ رہی ہے کہ صبح جو ہے نہیں کرتا تھا کہ لوگوں بیت المال کی گندم نکالو کہ خراب ہو رہی ہے, شام کا حکم صاحب نکل رہے ہیں لوگوں بیت المال کا شہد نکالو کہ خراب ہو رہا ہے, اتنی آسودگی تھی. پھر عثمان رضی اللہ نے اعلان کرایا کہ زکات مال کی طرح خریدا ہے, خود نکالو خود تقسیم کرو, ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے, بیت المال میں رکھنے کی جگہ نہیں, زیادہ نماز کو نماز کو نفر کرتے اور انتظار نہیں ہے. اور عمر بن عبدالعزیز جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ آدمی زکات لے کر نکلتا تھا, لینے والا آدمی نہیں ملتا تھا, اتنی آسودگی تھی, ایسی معاشی آسودگی آئی ہے. اگلی بات ہے قانون کی عملداری. جس معاشرے میں قانون کی عملداری نہیں ہے, یہ ختم ہو رہا ہے. ایک بات کے انسان آپ بنا دوں گے, جن کے عظیم قوم قوم میں پارلیمنٹ نے کہا کہ بلکہ ریٹ ختم ہو رہا ہے, 300-400 گھر جا کر بمباری کریں کہ فلان الزام ختم ہو گیا, فلان الزام ختم ہو گیا, فلان الزام ختم ہو گیا. اس وقت ان کو چتر گرد کر رہا تھا, اس نے کہا کہ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عدالتیں ہماری کہتے ہیں کہ عدالتی نظام ہمارا ٹھیک ہے, بتانے والا نے کہا کہ کیا چیز ہے فیصلہ ہمارا عدالتی نظام ہمارا ٹھیک ہے, اگر آپ کا عدالتی نظام ٹھیک ہے تو سمجھ لو کہ آپ کبھی ختم نہیں ہو. قانون کی عملداری, جن معاشروں میں ترقی ہے اور اسی طرح چل رہے ہیں, یہاں قانون کی عملداری ہے. یہاں تو ایک بیچارہ پولیس والا, میں مولوی درجے کا سر ہوں, مجھے نہیں روک سکتا, ذرا وقت میں آ کے نکالتا ہوں, ذرا آواز کر سکتا ہوں, لیکن ہر بار کی سبق دیتے مجھے بتا جاتا ہے کہ ابھی گھر میرا کپڑا طے کرے گا, ایس پی کو ڈی آئی جی کو ٹیلیفون کرے گا, ضرور کہے گا چھوڑو تو میں چھوڑ دیتا ہوں, کہ خوش ہو جائے کہ رکھا ادھر کو سبق, قانون کا سامنے یہ حال بنایا میری طرف نمودی آتی ہے, وہ قانون کو تھوڑی دیر میں ٹھوکر مار کر گرا دوں. اور قانون کو جو ہے قانون کو معمولی سے معمولی آدمی سے لے کر سربراہ مملکت پر اپلائی کرنا ہوتا ہے, لاگو کرنا ہوتا ہے, اور اس کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہوتا ہے, اس کو قبول کرنا ہوتا ہے, تب ترقی ہوتی ہے. اور قانونی عملداری آپ کیسے کیسے وجود میں آئی, چادری کام کا کہ 40 ہزار کے درد میں آیا, انہوں نے کہا کہ یہ آدمی نے میری طرح لگائی, جو اس نے میری طرح لگائی, انہوں نے کہا کہ مومن آپ دعوت کیا ہے آپ ساتھ دو گواہ پیش کریں گے. دو گواہ پیش کیا ہے کہ وہاں مسند لے جاتا تھا ایک اپنا غلام کمبل. وکیل صاحب نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے اور غلام کی گواہی خلاف قبول حق میں قبول نہیں ہے. جائیداد کے دونوں گواہ شریف کے روح سے نہیں ہوئی. حضرت عظم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا عظم ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ سید شباب جنت الحسن ہے اور گئے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن گئے. میں نے کہا میرے انہیں نواب رکھنا ہو دنیا کے لیے اصول ہے بات آپ صحیح گواہ ہیں. میں نے کہا بھائی گواہ تو ہمارے پاس نہیں. میں نے کہا بھائی مقدمہ خارج ہو رہا ہے مسلمان کے درمیان اور مقدم دی جائے اور کعبہ کے درمیان ہے تو گواہی نہیں ہو سکتی. جب مقدمہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور حضرت یہودیوں کے خلاف اس کے اپنے قاضی نے فیصلہ دے دیا تو یہودی باہر نکلا اور اس سے احرام کر کے اسلام قبول کیا. یعنی جیسے لوگ دو لوگ اتنا انصاف کر رہے ہوں کہ کابل کے مقابلے میں کابل کا حق میں فیصلہ ہو گیا اور حضرت یہودیوں کے خلاف ہو گیا تو یہ لوگ حق کے علاوہ اور کسی بات کر رہی ہیں. تو یہ قانونی عملداری ہے. سب شائع ہیں صحابہ اکرام سب عالم انسانی کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا مال جان اور اپنی عزت و ناموس کو ان کے ہاتھوں میں اپنے بادشاہوں کو روزہ محفوظ کریں. بہادر رضی اللہ عنہ کا حکم آیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہ اس مال کو خالی کر کے آج جا کر فوراً عبیدہ سے ملے عبیدہ بن جراح سے نیتن سے ملے. تو اس بار خالد بن ولید اللہ نے جو صلاحیت ہے جزیا جب ہم کیا تھا ماتا جی کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ لوگوں کو واپس کیا. میں کہا کیوں واپس کیا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کا علاقہ خالی کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا خدا کے لیے ہم کو اپنے اپنی جان اپنا مال اپنی عزت و ناموس آپ کے ہاتھوں میں اپنے بادشاہوں سے زیادہ محفوظ پاتے تھے. میرا کہہ رہے تو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کے ماتے پر ہم نے مال جان عزت ناموس کے لحاظ سے زیادہ خوشی محسوس کی ہے بنسبت اپنے قوم کے بادشاہوں کو ہمارا. یہی آپ کی وجہ دیے تو مجھے میں دنیا ہاتھ رکھتے ہیں یہ نظائر سامنے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق کے ساتھ